इसे भारी छानो जर जर पसरना। छोरा छोरा प्रीति छोरा छोरा प्रीति आसो साथी डाकी जो छोना छोना छोना छाती छोना छोना छाती अभी सारो राती जाए बीती मन माने ना। छोरा छोरा प्रीति आसो साथी डाकी जो छोना छोरा छोरा प्रीति I don't need